राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 8 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीनासर राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा है इस विषय में मैंने पढ़ा है। इस विषय में वे कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, किधर देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं आदि बताऊ जरूर नहीं। एक ही बात ही जरूर है, इस एक बात ही जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, है बस है। दूसरी बात यह है कि वो हमारे हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी मात्र जीव जितना गया ईश्वर अंश है, तो जीव हो मैं तो ईश्वर अंश हूं तो हमारे हैं। और तीसरी बात अभी है, अभी अभी ये हमारे हैं, वो भी बहुत पहले थे, पीछे होंगे, ऐसा नहीं, अभी है हमारे हैं, अभी है हमारे हैं, और उसी को प्राप्त होना है, क्यों उसको प्राप्त हो है, क्यों है वो नहीं है किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी घटना में, किसी परिस्थिति में न हो, ऐसी बात है ही नहीं। सब परिस्थितियों में, सब घटनाओं में, सब चेष्टाओं में, सब क्रियाओं में, सब वस्तुओं में, सब समय में, सब जगह सामान्य रूप से स्वाभाविक है, स्वतः है, वो हमारे हैं और हमारे में है, सब में है, सब जगह है, वो हमारे हैं। और ये जो संसार दिखता है ये हमारा नहीं है, हमारा बालक बनाए नहीं है, वो इधर में नहीं गया, चला गया, जमाने भी वही चले गई, दवा तो भी जा रही है, ये जा रहा सभी, ये हमारा कोई चीज है ही नहीं, हमारी चीज हमारे पास है, निरंतर अलग हो रही है हरदम, हम ख्याल करें चाहे न करें, ध्यान दें चाहे न दें, दिन में, रात में, सुबह शाम, अंधेरे में, प्रकाश में, हर समय में हमारे से दूर हो रही है, और परमात्मा हमारे साथ निरंतर रह रहे हैं, वो निरंतर हमारे साथ रहते हैं, और ये हरदम बहता है, ये बहता है, हरदम संसार हरदम निरंतर हमारे से अलग होता है, और परमात्मा हरदम हमारे साथ रहते हैं। हम कहीं भी जावें, नरकों में जावें तो, स्वर्ग में जावे तो, बैकुंठ में जावे तो, मृत्यु लोक में जावे तो, और जन धन कहीं भी रहे वहां भगवान रहते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं। संतों ने तो ये बात कही है कि कोई हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं, सिवाय परमात्मा के कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं, शरीर साथ नहीं रहता, मन साथ नहीं रहता, इंद्रियां साथ नहीं रहती, प्राण साथ नहीं रहते, जीवन साथ नहीं रहता, कोई साथ रहता ही नहीं, सब बदल जाते हैं, सवाल हो जाते हैं, और वो हमारा साथ छोड़ते नहीं। पर मानो तो तुम्हारी मर्जी, न मानो तो तुम्हारी मर्जी, तुम स्वीकार करो तो तुम्हारी मर्जी, स्वीकार न करो तो तुम्हारी मर्जी, वो तो साथ में है और रहेंगे, तुम मानो तो ही रहेंगे, न मानो तो ही रहेंगे, जाना तो ही रहेंगे, नहीं जाना तो ही रहेंगे, स्वीकार करो तो रहेंगे, अस्वीकार करो तो रहेंगे, वो तुम्हारी क्रिया और तुम्हारे भाव के अधीन नहीं है। तुम मानो तो तुम्हारे रहेंगे, ऐसा नहीं रहना में वो तुम्हारे भाव नहीं है। तुम लाभ चाहते हो तो है ये मानो, उसको लेना चाहते हो, उस संबंध चाहते हो, कुछ अपना चाहते हो तो हमारे पास है ये मानो, और नहीं चाहते तो मर्जी तुम्हारी, वो तो है। उसे होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मानो तो नहीं मानो तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यही पड़ेगा कि मानो तो आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, मौज हो जाएगी, और नहीं मानो तो लाभ से वंचित रह जाओगे, और कोई नहीं लाभ नहीं होगा। होने पर भी उसे लाभ नहीं होता, जैसे गाय का घी गाय में रहता हुआ ही गाय के काम नहीं देता, ऐसे वो परमात्मा सबके भीतर रहता हुआ भी सबको काम नहीं देता, और है ऐसा स्वीकार कर ले तो वही काम देता है, और कोई काम देता ही नहीं। और कितना ही कोई अपना पास मालूम हो पर काम नहीं देता, और वो काम देता है, वो तो काम देता ही है। तो स्वीकार करो तो लाभ हो जाता, स्वीकार नहीं करो तो लाभ नहीं होता। तुम्हें लाभ होना हो तो स्वीकार करो, उनके ऊपर उपकार करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु भगवान तो उपकार मानते हैं। आप जानो भगवान को मानते हैं तो भगवान भी उपकार मानते हैं। ये यथा मां प्रबंधन थे तास तथैव जाम्यम, तथैव वैसे ही मैं बदल करता हूँ। आप भगवान देख राजी होते तो भगवान राजी होते, आप भगवान नहीं रोते हो तो भगवान भी रोते, भगवान देखते तो आप भी देखते, भगवान खुश होते तो आप भी खुश होते, आप खुश होते भगवान भी खुश होते, प्रसन्न होते हैं। पर वो छोड़ते नहीं, तुम छोड़ दो तो वही छोड़ दे, ये ना ये नहीं होता, ये नहीं होगा। तुम जैसे भाव से बजो उस भाव से ही बजते हैं, नहीं बजो तो आप मत बजो, वो तो बजेंगे, वो तो रहेंगे। तुम नहीं मानो तो ही रहेंगे, मानो तो ही रहेंगे, स्वीकार करो तो ही रहेंगे, स्वीकार नहीं करो तो ही रहेंगे। तुम अधीन उसे हो जाओ तो ही रहेंगे, तुम अधीन नहीं हो तो ही रहेंगे। तुम उसको मानोगे तो ही रहेंगे, नहीं मानो तो ही रहेंगे। बात यही है, आप नहीं मानोगे तो लाभ से वंचित रहोगे। इस वास्ते अपने लाभ के लिए मानना चाहिए, वो क्या है कैसे है इस बात जरूरी नहीं, कैसे ही हो भगवान है हमारे हैं, हमारे माँ बाप कैसे ही हो, कैसे ही हो है हमारे हमारे हैं। माँ है कैसे हो, हमारी माँ माँ आपका प्यारी लगती, माँ अच्छी लगती है, माँ पालन पोषण करती है, शरीर दिया है, सब कुछ देती है, ये बात माँ अच्छी लगती है। माँ तो कृपा रखती है, आप अगर मानोगे तो बहुत लाभ ज्यादा होगा, नहीं मानोगे तो लाभ नहीं होगा, पर लाभ नहीं होगा नहीं होगा, कृपा तो वो रहेगी रहेगी। ऐसे परमात्मा की कृपा रहती है सामान्य रीति से, जानने वाले अजान नहीं जानने वाले, मानने वाले न मानने वाले, स्वीकार करने वाले न स्वीकार करने वाले, वो तो अपने तरफ से रहते हैं, अपने तरफ से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, और फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़े तो भगवान क्या हुए, फर्क क्या पड़े, और है जो क्या है। लाभ आपको लेना हो तो मान लो हमारे हैं, हमारे हैं, एक सिर वही हमारे, वे ही हमारे, और कोई हमारा नहीं है। दोनों को हमारा मानते हो वो हमारा होगा नहीं, हमारे साथ रहेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं, क्यों, वो तो हरदम जा रहा है, वो तो अपनी धुन से दम बह रहा है, दम बह रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह वो तो बह रही है अपने से, अपने धन से। तुम्हारे मानने न मानने का कोई मतलब नहीं, मानो तो न मानो तो, उनके अधीन हो तो न हो तो, उन्हें स्वीकार करो तो न करो तो, मान्यता दो तो न दो तो, वो तो रहते रहेंगे। आप जितनी मान्यता दोगे उतना आपको लाभ बहुत होगा, लाभ ऐसा होगा ऐसा जो लाभ लाभ हो उसे में ही मिल जाओगे। लाभ मांगने वाला ही नहीं रहेगा, लाभ ही लाभ, लाभ लाभ का तुम्हें लाभ है जी, कोई लाभ ही लाभ है। ऐसे वो हमारे हैं, हम उनके हैं। इस बार संत कहते हैं कि हम करें क्या, कोई साथ रहने वाला है ही नहीं दूसरा, किसको माने किसको न माने, किसको जाने जिस जाने, साथ रहने वाले कोई है उसके सिवाय कोई भी हमारे साथ रहने वाला नहीं, कोई हमारे मानने वाला नहीं, कोई ऐसा दयालु हुआ ही नहीं, ऐसा दयालु कोई हो सकता ही नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं। हरदम सबके साथ कर रहे हैं, परमात्मा सबके साथ रहते हैं, पशु और पक्षी और जलचर और थलचर और नवचर वो कोई हो अस्तम रहते हैं। एक बात उसे विलक्षण है, वो सब जगह रहते हैं, ऐसे व्यापक परमात्मा के लिए क्रिया हेतु नहीं होती प्राप्ति में, प्राप्ति में क्रिया हेतु होती है जिसके भेद होता है, देश का भेद है, काल का भेद है, वस्तु का भेद है, अवस्था का भेद है, घटना का भेद है, कई तरह भेद है, और भगवान में सब भेद होते हैं, सब भेद नहीं थे वो, हरदम कृपा कृपा करने वाले, प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, अपने आप को देने वाले, अपने आप को देने वाले, अपने आप को देने वाले। राजा भी राज्य दे दे तो भी क्या हुआ, वो अपने आप को नहीं देता, भगवान अपने आप को दे दिया। ऐसो को उदार जग भाई, जिंद बिनु सेवा जो द्रवे दीर पर राम सरिष को नाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीर पर राम सरिष को नाई, ऐसो को उदार जग भाई, जग तो कोई उदार समझाया नहीं, अपने आप को देते है। राजा सब कुछ दे देता है, पशु तो अपने आप ही अपने गद्दी नहीं दे रहा है, विश्वजित याग से विश्वजित बाजर रहे यज्ञ सर्वस्व दक्षिण, सर्वस्व दक्षिणा देने वाले यज्ञ अदे हमाशे त्रैदेव भूम रे शशि प्रभु छत्र भेज चामे दो चमर और छत्र अदे था, भगवान का अदे होते ही नहीं, वे अपने आप दे देते पूरा का, अरे पूरा दे देते नहीं है, ले लेते हैं, ले लेते हैं। अरे नाटिस में भगवान देखा था शंकर का, जीवन में तो मुंह से दत्त है, दत्त दत्त भर नहीं करती ऐसे कुछ है, भगवान का नाम लिया तो खुश हो गए, खुश हो गए दादा शरीर में मिला लिया, अब रात में अब बैठे हो, अब भगवान में अपना मिला लेते हैं जो आपको याद ही होते हैं, आपको याद भी एक उसी कृपा है जो याद आता है, और यादगिरी से ही आपका प्रेम बढ़ता है, प्रेम भगवान का प्रेम बढ़ता है, आपका प्रेम बढ़ता है, प्रत्यक्ष वर्ण दोबारा नित्य निरंतर, नहीं पड़ता है। ज्ञान में एक रस रहता, आनंद एक रस एक रस। ज्ञान में किसी संतोष नहीं करता, ज्ञान को ठुकरा देता है, परवाह नहीं करता, तब प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम प्राप्ति होती पति से वर्धमान प्रेम हरदम बढ़ता, हरदम निरंतर निरंतर निरंतर। जैसे गंगा जी का प्रवाह अपने आप गंगा जी समुद्र में जाता है, ऐसे प्रेम होता है तो निरंतर भगवान में प्रेम बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ऐसा अलोक आनंद अलव की विलक्षणता सोते रहती स्वाभाविक। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। संतों ने कहा है, मैं मिजमान तुम्हारा साइया, तुम मिजमान हमारा हो, तुम मिजमान हमारा साइया, मैं मिजमान तुम्हारा। वो मिजमान सारे उनको भगवान मानना आता है। आनंद समुद्र है, आनंद का पपार नहीं है, इतना ही उसे भी आनंद होता है भक्ति को देख करके। जैसे श्री जी को देख करके भगवान है, भगवान को देख कर श्री जी को देख रहे हैं, दूर से देखने भी आनंद था, देखने भी हरदम ही हरदम ही हरदम हरदम बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही। संसार में कोई चीज नहीं ऐसी, वो तो बढ़ती है घटती है, घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है। भगवान तो बढ़ते ही बढ़ते है, घटता है ही नहीं, घाटा उसमें लगता ही नहीं, वृद्धि होती निरंतर ही। ऐसे प्रेम के सहित सदा साथ रहने वाले प्रभु है, ऐसा कोई साथी मिलेगा नहीं। सर्वथा अनुकूल, किसी तरह से प्रतिकूल होते ही नहीं। प्रतिकूलता का नाम निशानी नष्ट हो जाता है प्रतिकूलता का। हरदम अनुकूलता अनुकूलता अनुकूलता, नारायण नारायण, खूब गोविंद गोविंद, वासुदेव वासुदेव, हरे हरे हरे हरे नमः। ऐसे परमात्मा है, खूब खुश रह रहे, खूब प्रेम से प्रसन्न रहने वाले, आनंद रहने वाले, भगवान रहने वाले, ऐसे हमारे प्रभु है। सबके सब कह सकते हैं, जैसे एक माँ के ही बालक हो, सभी बालक माँ को माँ कह सकते हैं, सबका अधिकार है माँ पर। ऐसे ठाकुर जी पर है, माँ तो फिर कुमत भी हो जाए, कृष्णाजी और नाराजी भी हो जाए, भगवान नाराजी होती नहीं। वो आनंद होता है, स्वभाव ऐसे। उमा राम समझ हेतु जग माए, जग पे तो मा तो बंधु को बोलनाए, कोई नहीं दूसरा। वह शायद करने वाला कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं कि वह समझ जाए। अरे भगवान ऐसा ही है, भगवान ऐसे ही है, ऐसे निर्माण ऐसा ही है, उसका स्वभाव ऐसा ही है, उसकी आदत ही ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है। सबके भी सबके ऐसे प्रेमी ऐसे ऐसे अलग पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। सदा प्रेम करते, हरदम प्रेम करते, हरदम प्रेम में मस्त रहते। ऐसे प्रभु है, वो हमारे हैं, इस वास्ते वो ही हमारे है, वो ही हमारा है, नित्य निरंतर हमारे है। वे अपने हैं, अपने लिए हैं, अपने में है, अभी है, और सदा रहते हैं, सब में रहते, और ये समान कोई नहीं है। उसे समान दयालु नहीं है, उसे समान कृपालु नहीं है, उसे समान समर्थ नहीं है, उसे समान सर्वज्ञ नहीं है, उसे समान कोई बलवान नहीं है, उस समान कोई धनवान नहीं है, उसे समान कोई चीज देखो तो किसी विषय में कमी नहीं है, सब उस देने वाले अपने आप देने वाले और अपने दे करके भी अपना मानता है कुछ नहीं दिया मैंने, ऐसा नहीं उसका क्रियावर नहीं, अपने पर कोई भार नहीं, हमारे बोझा नहीं, वैसे सबके सबके सब उसको मानते नहीं, वैसा वे मानने वालों के भाव अलग अलग होते, उसे वो आता है जिज्ञासु होता है ज्ञानी से ये बताया और प्रेमियों में बताया, माँ बा तुम्हे माता पिता तुम्हे तुम्हे बंधु शिष्य का तुम्हे तुम्हे विद्या धर्म तुम्हे तुम्हे स्वरूप धन भी आप ही हो, धर्म भी आप ही हो, प्रेमी भी आप ही हो, माँ भी आप ही हो, बाप भी आप ही हो, दादा भी आप ही हो, दादे पिता पिता माँ पिता माँ भी मैं हूँ, दाता माँ पिता माँ शिष्य तो माता दाता पिता माँ गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास प्रभु और प्रलय स्थानम निधान बीज तपाभ्याम से अमृतम से मृत्यु से सदसर असत्व सब कुछ गई मत पर नान्य तो है ही नहीं और है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं, भगवान के सिवाय कोई दूसरा हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, ऐसे वो हमारे पर हमारे हैं, हमारे प्रेम से हमारे हैं, वो निरंतर अपने देखते हम देखे न देखे हम संसार के देश और तरफ देखे वो सदा हमारी तरफ देखते सबके लिए हम कैसे हो आ तो जिज्ञासु अर्थार्थ ही हम कैसे हैं ऐसे सिवाय भी उदासीन है दृष्टि एक बैर ये क्या है अरे उसे इच्छा रहती है देखे केवल केवल परमात्मा की तरफ देखे बस मेरा तो घर घर उपाल दूसरा कोई मेरे भाई ने कह दिया दूसरा कोई है ही नहीं हमारे हमारे तो घर घर उपाल है जा कृष्ण मोर मुकुट मेरे मत सोई मेरे तो घर घर उपाल दूसरा न कोई भगवान के भक्त होते हैं तो दूसरे तब देखते ही नहीं देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलती देखने को वक्त नहीं मिलता देखने के उनको समान ऐसा है उनको ऐसी मिलते ही वक्त नहीं ऐसा मौका भी नहीं मिलता उनको सदा भगवान के साथ ही रहने में मस्ती रहती है आनंद रहता है मौज रहती है कभी याद आवे कभी नहीं आए हो नहीं हो नहीं सदा सर्वदा प्रतिक्षण वर्धमानम प्रतिक्षण वर्धमानम उमा राम समय जगमाए गुरु भी तुम्हारा तो बंधु प्रभु नाई कोई समर्थ नहीं सामर्थ नहीं ऐसे भगवान वो हमारे हैं देखो सज्जनो और परमात्मा की तरफ जब तक वृत्ति नहीं जाती है तब तक ये दुख पाता है कष्ट पाता है उपाय कई कर ले तरह तरह कर ले दुख बढ़ता नहीं दुख हरदम बढ़ता है दम तंग करता है और परमात्मा तरफ लक्ष्य हो जाए यम लब्ध्वाचा परम लाभ मन्यते नाति गिनत। जिस प्राप्त की प्राप्त बाद में उसे समान कोई लाभ हुआ नहीं, कोई लाभ है नहीं, कोई लाभ हो सकता नहीं, उसे कोई चाहती नहीं। भूख प्यास मिटने पर एक तृप्ति आती है और फिर भूख लग जाती है, उसे भूख लगती ही नहीं। अरे भूख लगती है तो भूख में भी तृप्ति, तृप्ति में भी भूख, भूख में तृप्ति, तृप्ति में भूख। आनंद होता आनंद में कमी होती नहीं, वृद्धि होती है। कमी होती नहीं, वृद्धि होती है। हर समय भगवान के प्रेम की यह अलौकिकता है, यह अलौकिकता विलक्षणता। इस वास्ते गीता पुरुष अन्य परमात्मा चार्थ उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा चार्थ जो परमात्मा कहते हैं वो आत्मा और वो परमात्मा है। यो लोकत्रय महावेश विवर्तव्य ईश्वर अविनाशी ईश्वर है। त्रिलोकी का सबका भरण पोषण पालन संरक्षण सब करता है। सब कुछ करते हुए भी अभिमान नहीं है, वह है जो गतिमा है। सूर्य को प्रकाश करने में जोर नहीं आता, जोर आता है और वो कह दिया जाए कि भगवान आप सूरज प्रकाश मत करो, तो उनकी आधी बात नहीं है। प्रकाश स्वरूप ही है, आधी बात की है नहीं, क्या करे। स्वरूप ही वही है आनंद का स्वरूप ही, वो आनंद स्वरूप ही है। नहीं उठती खटती नहीं, ऐसे हमारे हैं प्रभु, अपने अपने में अभी है, सदा है, सदा रहेंगे, निरंतर रहेंगे, अंदर बढ़ता ही नहीं कभी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।